Сергей Шыпран пачаў друкавацца 16 гадоў, і вясёла пачыналася журналісцкая дарога. Так у шматтыражцы завода ВЭФ, што ў Рызе, надрукавана было ягонае гумарыстычнае апавяданне, але ўвесь гумар болей быў у тым, што з дзвюх старонак далі толькі першую, згубілі, відаць, другую і не усміхнуліся. Працаваў Шыпран і ў Знамені юнасці, пакуль рэдактара Катюшэнку адміністранцы не замянілі Гукоўскім, і ў Імені. Апошні запіс у працоўнай кніжцы са штодзённіка «Бездзельнік». А цяпер Шыпран працуе ў беларускай дзелавой газеце. Сумаваць не даводзіцца, бо ўлада так і глядзіць, каб закрыць незалежную газету. Дарэчы, для БДГ Васіль Быкаў ахвотна даваў Сергею Шыпрану інтэрв'ю. У Сергея добры альбом набярэцца фотаздымкаў Быкава, і апошнія кадры апостала нацыі зрабіў Сергей. Руплівы і неўседлівы Шыпран стараецца паспець скрозь напісаць сёння, што будзе заўтра. Маладому сябру напісаў і радкі. Перо і вока вострае ў Сергея. Яго сама ідэя разумее. Калі ты ў кадр патрапіў да Шыпрана, пра накралог уласнай думаць рана.